mam dużo chęci, aby kręcić tłumy, niczym Wayne Rooney. Ja strzelam to w debiucie, robię to co kocham i umiem przelać w to uczucie w sumie. Wiem jak uciec szarej codzienności. Ja łapię mikrofon i daję rym w głośnik. Kto to nie? Kto jest tym kotem? Na razie słuchaj, bowiem dowiesz się potem. Ja jako wykropek, owiec wrotek tysiące. Mów mi Johnny Rotten, ja to na mące. Bo mam ryby tak gorące, że biorę procent za centralę. Wyjdź ze mną na battle, zginiesz jak Laura Palmer. Kiedy to walnę, wyjechalne w Tatrach. Twój rym to sznek na stoku, mój to radra. Patrzaj tego gracza, on to grunge B. Każdy doskonale tutaj sam dziś wie. Kto robi to źle, a kto trzyma klasę? Banda Tre, to miasto jest nasze. Patrzaj tego gracza, on to grunge B. Każdy doskonale tutaj sam dziś wie. Kto robi to źle, a kto trzyma klasę? Banda Tre, to miasto jest nasze. Kto to jest? Co to za stylio, wiesz? Jaka lija jestem, jeden na milion. Mam pilną misję, to dziś ten występ. Jasno zabłysnę, żeby zaistnieć. Myślę na bicie meter setki wersów, gorących jak temperatura wędny sercu. Ja versus ja, dopóki beat gra, wiem jedno, na pewno wygram. Kto to jest? Chcę to usłyszeć. Duże P! Nigdy nie będę ciszej, widzicie? Takie życie w krew mi weszło, a mój rym nigdy nie będzie trefny, wiesz to? Zresztą chcesz, to mierz to własną miarką. Jestem typem kota, który zna swą wartość. To raga hardcore, sam zobacz, bo.